نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمي محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن اعجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي جن وعن عثمان ذو الكرمي اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ کن تحفہ کن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناکہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 24ویں پارے کا آخری رکوع کا بقیہ حصہ یعنی رکوع نمبر 19 کا بقیہ حصہ اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 37 سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں. پچھلے درس قرآن میں یہ گزرا تھا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو نہ سنو بلکہ شور و غل مچایا کرو، شاید اس بہودہ غل کرنے میں تم غالب آ جاؤ تو بے شک ضرور ہم ان کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، بے شک یہ ان کے برے کاموں کا انہیں بدلہ دیں گے، ہم یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، آج اس میں ہمیشہ رہنا ہے سدا اس کی کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اور کافر بولے کہ ہمارے رب ہمیں دکھا، یعنی جب جہنم میں جائیں گے کافر تو کہیں گے بھائی کلا ہمیں دکھا وہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں اور ان کو سب سے یعنی بے عزت اور نیچے والا کر دیں. بے شک جنہوں نے ہمارے اور مومن جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب آخرت پر استقامت کی تو ان کا فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ جنت پر جس کا تمہیں اللہ نے وعدہ دیا تھا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارا جی چاہے تمہارے اس میں سے جو مانگو، یہ اللہ کی طرف سے غفور رحیم کی طرف سے مومنوں کی مہمان نوازی ہو. اور اس سے اچھی بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, نیکی کی دعوت دے اور خود نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو کیا نیکی کرنے والا نیکی اور برائی برابر ہو سکتی ہے؟ تو برائی کو اچھائی سے ٹالو, حکم خدا بندی ہے برائی کو اچھائی سے ٹالو. یہ اگر تم ایسا کرو گے, برائی کے بدلے دعا دو گے اور دشمن کے پاؤں کے نیچے چادر بچھاؤ گے, تو تیرے اور اس کے درمیان جس کے درمیان تیری دشمنی ہے وہ تیرا پکا گہرا دوست ہو جائے. اور یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی, غالب سم کے دعا دینے والی, دشمن کو معاف کر دینے والی, یہ صرف ان کو ملتی ہے جو صابر لوگ ہیں, جو صبر کرنے والے ہیں. اور یہ نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. اور اگر شیطان تمہیں کہیں کتکونچا مارے, گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ تو گالی کے بدلے میں دعا دے رہا ہے, تو دشمن کو معاف کر رہا ہے, کیا تو بے غیرت ہو گیا, تو کہنا کہ اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں, وہ سننے والا اور جاننے والا. کون اللہ؟ کون قادر مطلق؟ کون ہمارا خالق و مالک؟ اب وہ اپنی توحید کی نشانی بیان کر رہا ہے, اپنا کار اخترا رہا ہے. وہ من آیاتہ کی, اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ رب کے ایک ہونے کی نشانی کیا ہے؟ رب کے خالق و مالک ہونے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے اللیل والنہار, رات اور دن ہے, والشمس والقمر, چاند اور سورج ہیں. اللہ کے خالق و مالک ہونے, ایک ہونے کی دلیل, ویسے تو ہر چیز دلیل ہے, جیسا میں کیا کرتا ہوں, ریت کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ, سورج کی ایک ایک شعاع, ایک ایک کمپل زمین سے نکلنے والی, ہر انسان, انسان کے جسم پر ایک ایک بال, اللہ کی توحید کی دلیل ہے. لیکن بڑی بڑی دلیلوں میں سے رات اور دن کا آنا اور جانا, صدیوں سے دن اور رات آ رہے ہیں, نہ کبھی دو دن اکٹھے آ گئے, نہ کبھی دو راتیں اکٹھی ہیں, اپنے اپنے وقت پہ آ رہے ہیں, اپنے اپنے وقت پہ جا رہے ہیں. اور اس کے توحید میں سے چاند ہے, دیکھیے صدیوں سے اس پہ جا رہا ہے, جا رہا ہے, کبھی رات کا بھولا, کبھی یہ کہے کہ آج میں نہیں چڑھوں گا, یا آج میں ڈوبوں گا نہیں, یا آج میں مشرق سے کی بجائے مغرب سے طلوع ہو کر اور مغرب میں غروب ہوں گا, نہیں, یہ رب کی توحید کی دلیل ہے, رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے. کوئی اور رب ہوتا تو چاند کو کبھی روک دیتا, کبھی سورج کو روک دیتا, کہ اتنی دیر سے یہ دوسرے جس طرح سے آ رہا ہے جس طرح سے آ جائے, نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور رب نہیں ہے, ایک ہی رب ہے جس نے یہ کائنات کی چیزیں بنائی ہیں. چاند دیکھیے پہلی کو طلوع ہوتا ہے اور 30 تک 14 تک ڈرتا جاتا ہے, پھر 14 کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی وجہ سے شاخ ہوتی ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے. اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ یقیناً کبھی تو چاند کو کہتا کہ تو 14 کی بجائے 7 کو پورا ہو جا, یا 25 کو پورا ہو جا, یا 20 کو طلوع ہو جا. نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے ایک خدا ہے, یہ ساری کائنات, یہ ساری چیزیں اسی کا حکم مان رہی ہیں. میں یہاں پر کے دوں لشم سے بل کمرے, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. ارے ان کے خالق تو سجدہ ہے, مخلوق کو سجدہ نہیں ہے, مخلوق جو ہے اس کو سجدہ روا نہیں ہے. تو یہ سورج جتنا بھی بڑا ہو ہے تو اللہ کی مخلوق, تو مخلوق کو سجدہ کہتے ہیں. نہ چاند تو کرو نہ سورج تو کرو, مانا سورج بہت بڑا ہے, مانا سورج اپنے وقت پہ آتا جاتا لیکن کسی کے حکم سے آ جا رہا ہے. تو حکم والے کو مانو, نہ کہ اس کو جو حکم مانگ رہا ہے اس کی عبادت کرو جو حکم دے رہا ہے. خالق کی عبادت کرو, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. مسجد اللہ اللہ خالق ہننا, اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا, جو ان کے پیدا کرنے والا ہے وہ بھی سجدے کے مستحق ہے. ان کن تم ایہ تعبدون, اگر تم اس کے بندے ہو, اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو, تو پھر ایک اللہ کو سجدہ, کسی اور کو سجدہ روا نہیں ہے. چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو, وہ نبی ہو, ولی ہو, مخلوق میں سے کتنی بڑی مخلوق ہو, سجدہ عبادت کسی کو نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ جل مجد الکریم کو ہے, اس کے سوا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دیکھا صحابہ اکرام نے کہ جانور سجدہ کرتے ہیں، پرند پرند سجدہ کرتے ہیں، وہاں تک درخت اور حجرات اور شجرات جو ہیں وہ سلام کرتے ہیں، تو صحابہ نے کی یا رسول اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میرے رب کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. تو ہمارے اگر تم اس کے بندے ہو تو پھر اسی کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چیزوں سے منع کر دیا اس کے علاوہ جس کو کرتے رہو، نہیں، بلکہ اس وقت چونکہ بعض لوگ ان کو سجدہ کرتے اس لیے ان کا نبی کر دی گئی. ہم نے دیکھا نا سورج کے شروع ہوتے ہوئے سورج مشن ہارتے ہو غروب ہوتے ہوئے عبادت کرنا منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مشرقین ان کی عبادت کرتے ہیں. جب سورج طلوع ہو رہا تھا، جب سورج غروب ہوتا تھا، جب مشن ہار پہ ہوتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے. تو اب اللہ کو بھی سجدہ اس وقت منع کر دیا گیا کہ کہیں ان کے ساتھ نسبت نہ ہو جائے. دیکھیے عبادت رب کی، سجدہ رب کو، نیت رب کی، لیکن ان کی مشابہت سے رب کو سجدہ بھی منع کر دیا گیا. اب دیکھیے یہاں سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں کہ مشرقین کی مشابہت میں رب کی عبادت جائز نہیں ہے، تو مشرقین کی اور معاملات میں مشابہت کیسے جائز ہوگی؟ ہماری شکلیں، ہماری عقلیں، ہمارا مل بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا پینا، ہمارے رہائش کے طرز رہائش، طرز زندگی کیا ہے، سب غیر مسلموں کی نکالی ہے، مشابہت ہے. ہم داڑھی مڈا کر یہودوں نے سارا کی، ہندوؤں کی مشابہت کرتے ہیں، ہم کپڑے ان جیسے پہنتے، ہماری شعر ان جیسے ہو جائے، تو جو عبادت ان کے اس وقت میں منع کر دی گئی تو کہتا یہ چیزیں اللہ پسند کرے گا. کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاعر نام تشد بہار جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ اسی کے ساتھ قیامت کے روز اٹھے گا. عیسائیوں کی تھی تو عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کی تھی تو یہودیوں کے ساتھ. تو ہمارا خبردار سجدہ نہ کرو چاند اور سورج کو، سجدہ کس کو کرو؟ ان کے خالق کو، ان کے مالک کو، ان کے پیدا کرنے والے کو، ان کے خدا کو. ہے نسبت مرو، اور اگر اے محبوب یہ تکبر کریں، اگر یہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، الذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی ملائکہ، وہ دن رات اس کی پاتی بولتے ہیں. وہ ہم لا یفعلون، وہ اکتے نہیں ہیں. اللہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو اس کی شان بڑھ جائے گی، تم اس کی عبادت کرو گے تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، نہیں. یہ تمہارا اپنا بھلا ہے، ورنہ اس کی عبادت کے لیے تو بے شمار فرشتے ہیں، اور تم دو سجدے کر کے تک سجدے کر کے تھک جاتے ہیں، چار رکھتے ہیں کیا لی تھک کے بیٹھ گئے، عشاء کی نماز بڑی لمبی ہے پڑھی نہیں جاتی، تراویح بڑی لمبی ہے پڑھی نہیں جاتی، تم کیا کرتے ہو؟ چاند رکھتے پڑھ کے تھک کے بیٹھ جاتے ہو. وہ فرشتے تو کبھی تھکتے بھی نہیں، وہ ہنا وقت اس کی تسبیحات بولتے ہیں، تکبیرات بولتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ تو تھکتے بھی نہیں. تو تم تکبر کیوں کر رہے؟ اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، سجدے کا حکم دیا تو تمہاری بھلائی کے لیے دیا، تمہاری بہتری کے لیے دیا. تو اس لیے یہ آیت سجدہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے، بہن بھائیوں کو جن جن میں سنی ہے وہ احتیاطاً سجدہ کر لیں، وہ احتیاطاً جو ہے وہ سجدہ کر لیں. وامن آ جا کر ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہم کا کرد اور بخاشیاتن فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھو بے قدر پڑی ہوئی، اس کی زمین کو دیکھو تو اس کی زمین جو ہے وہ بے قدر پڑی ہوئی ہے، خاشیا پڑی ہوئی ہے. فإذا أنزلنا عليها الماء، اور جب ہم نے اس پر پانی اتارا سبحان اللہ، جب بارش آ رہی تھی، جب اس میں بارش آئی تو کیا ہوا، وہ سرو تازہ ہو گئے ہمارے بس اور بس چلی، اب اس میں کونکڑے نکلنے لگی، ہریالی نکلنے لگی، ہر طرف ہریالی چھا گئی، پھل پیدا ہو گئے، پھول پیدا ہو گئے، وہی جتنا تک بنجر زمین کھلی تھی آج اس کو زیور چڑ گیا، آج وہ خوبصورت لگنے لگی، مختلف قسم کے پھل اور پھول نکل آئے، تو اللہ جل مجدل کریم اس بنجر زمین کو بارش کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے، اس بنجر زمین کو ہری کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، تو کیا اللہ بھی موتا، تو بے شک جس نے ان کو جلایا ضرور مردوں کو بھی جلائے گا، یا اللہ جل مجدل کریم تم کو زندہ نہیں کرے گا، جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا کیا وہ تم کو زندہ نہیں کرے گا، وہ تم کو جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، جو شور کلر اور بنجر زمین میں ہری بوٹیاں اگا سکتا ہے، گلاب کے پھول اگا سکتا ہے، مختلف قسم کے پھل اور فصلیں اگا سکتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں آن جن درخت اگا سکتا ہے، کیا وہ تم کو قبروں سے زندہ نہیں کر سکتا، یہ ایک مثال اللہ سمجھانے کے لیے دے رہا ہے کہ کھانا کھانے والے، پھل اور پھول کھانے والے اور پھولوں کی خوشبو سونگنے والے، تو غور و فکر تو کر، کیا زمین میں دیکھیے ایک جگہ گلاب کا پھول بویا، کیا اس زمین میں کوئی خوشبو تھی، اس میں گلاب لگا تو اس میں خوشبو آ رہی ہے، اسی کے پاس آپ نیم کا درخت بو دیں اس میں کرواہٹ ہے، ارے زمین میں نہ کرواہٹ ہے نہ مٹھاس ہے تو کون جاتا ہے، جس نے نیم کو کرواہٹ دے دی اور گلاب کی پتی میں خوشبو رکھ دی، کون جاتا ہے جس نے ایک ہی باغ میں مختلف قسم کے پھلوں کو مختلف ذائقے دے دیے، کوئی کھٹا ہے کوئی میٹھا ہے، اور پھر میٹھے کے بھی ہزاروں ذائقے ہیں، آپ آگے کوئی میٹھا کہیں گے، سیب کو بھی میٹھا کہیں گے، انگور کو بھی میٹھا کہیں گے، اور کھجور کو بھی میٹھا، کیا سب کا میٹھا ایک جیسا ہے، آپ کہیں گے سب کو میٹھا، یہ پھل بہت میٹھا، لیکن کیلے اور سیب کی مٹھاس میں فرق، آم اور انگور کی مٹھاس میں فرق، اسی طریقے سے انگور اور دیگر جو پھل ہیں ان کی مٹھاس میں فرق، تو کون ذات ہے جس ذات میں یہ مختلف ذائقے ہر چیز میں علیحدہ علیحدہ بھر، کوئی رب ہے نا، کوئی ذات ہے نا، وہی ذات رب ہے اور وہی ذات تمہیں بھی پیدا کرے گی، جس نے بنجر زمین سے پمپلیں نکالی، اب دیکھیے بڑے بڑے درخت ہیں، گھر کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کا آپ دین دیکھیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، بالکل بڑی ایک رائی کے دانے جتنا، وہ رائی کے دانے جتنا جو بیج ہے اس سے اللہ جل مجدہ اتنا بڑا بڑھ کا درخت اگا دیتا کہ بعض اوقات وہ کئی یعنی گزوں میں پھیلا ہوتا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے، تو کون یاد اس نے اتنے چھوٹے بیج سے اتنا بڑا درخت اگا دی، کیا وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکے، یقیناً کرے گا، انہ اللہ کل شعین قدیر، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ ہڈیوں کو، لیکن لوگ آتا تھی ان کے سامنے ہڈیاں لاتے، بالو آئی کنہ جام نہ پھیرا، کیا یہ سوکھی ہڈیاں، یہ بوسیدہ ہڈیاں جو ہیں یہ دوبارہ زندہ ہوں گی، اللہ جل مجدل کریم کے چیز کا چادر نہیں ہے، وہ اللہ جل مجدل کریم جس نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اب تو ہڈی ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں لاش ہے سے شہ بنایا، پھر تمہیں انسان بنایا، کیسے تیرا اعتقاد ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، مٹی میں لے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ جل مجدل کریم ہر ایک کو زندہ کرے گا اور پھر اس کے سامنے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ان الذین یشهدون فی آیاتنا، بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں، طویل آیات میں سے تو استقامت سے عبور اور انحراف کرتے ہیں، جو آیتوں کا بے موقع کرتے ہیں، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے آیتیں جو ہیں، آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا، اپنی مرضی سے آیت کا مفہوم بیان کر دیا، جب اپنے حق کی بات آئی یا مخالفت کی بات آئی تو اس کو بدل دیا، رات کا حکم جب حق میں آیا تو آنندہ مسدہ کہنا، جب اپنے خلاف آیا گامین جی اب دور بدل گیا، اب قرآن سے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ وہ جو ہماری آیتوں میں پھر ہی چلتے، جو اس میں میسن کاٹتے ہیں، جو اس میں ایر ڈھونڈتے ہیں، جو عمل کرنے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہاں سے چھپے ہوئے تمہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، رب کہتا ہے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان کی سزا ضرور دیں گے، فمن یلقا فی النار خیر من یأتی آمنا یوم القیامہ سبحانہ، کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا یا جو قیامت میں امان سے آئے، سبحان، کیا جہنمی اور جنتی ایک جیسے، کیا کافر مشرق ایک جیسے، کیا سب کا ایک جیسا ہوگا؟ میں نہیں، کیا ایک وہ جس کے دانے ہاتھ میں نامِ اعمال پکڑا ہو، ایک وہ جس کے چہرے پہ نور ہو، اور ایک وہ جس کے گلے میں توک ہو، ایک وہ جس کو فرشتے ہانک رہے ہیں جہنم کی طرف، یا وہ بھلا یا یہ بھلا، تم کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ رب کی آیتوں میں آیتوں کو جھٹلا کر، رب کی آیتوں میں جو ہے معذم راستہ جو اہم اتکال کا، وہ راستہ اختیار کرو گے جو جہنم میں ڈالے، یا وہ جو قیامت کرو عزت و آبرو کے ساتھ ہے، امن کے ساتھ ہے، مومنین کو قیامت کرو امن ہوگا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، جیسا ہم نے کل پچھلے ایڈس میں پڑھا تھا، فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ خبردار تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خاص ہوں اللہ کا جانوں بادشر جنت اللہ کی کم تم تو آدھوں، نہ پچھلے کا غم کرو نہ آنے والے کا خوف کرو، اور خوشخبری خوشیاں بناؤ اس جنت پر جو تمہارے ساتھ جو کا وعدہ کیا گیا، پھر آپ کہتے ہیں کیا وہ جو قیامت کے روز عمل کے ساتھ ہیں، مومن صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے ماننے والے اولیاء غوث کتب ابدال آئمہ یہ عمل میں ہوں گے، تو کیا جیل اور بےمان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جو عمل میں ہو اور جو جہنم میں جا رہا ہو دونوں ایک جیسے نہیں، تو تو کس میں سے ہوگا؟ تجھے یہ بھلا لگا یا وہ بھلا لگا؟ اے معلوم معاشرے تم، اب تمہیں دونوں راستے بتا دیے، عمل کرو جو تمہارے جی میں آئے، چاہے رب کی مخالفت اور انبیاء کی مخالفت کرو یا ان کی اطاعت کرو، اب تمہیں بتا دیا گیا ہے اچھا کون اور برا کون ہے، اب چاہو تو بروں کا سنگ اختیار کر لو، چاہو تو اچھوں کے سنگ لگ جاؤ، چاہو تو بےمانوں کے سنگ گستاخوں کے ساتھ لگ جاؤ، چاہو تو غوث اعظم کے دامن کے ساتھ نمٹ جاؤ، چاہو تو تم کسی گستاخ کے راستے پہ چلنے لگو، اور چاہو تو کسی اللہ کے نیک بندے کا دامن تھام کے نیکی کے راستے پہ چلنے لگو، اب میں نے رب کہتا ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، اب تمہارا تمہاری مرضی ہے، تم جس راستے پہ مرضی چلو، انہ بنا کام ارونا بسور، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا، اللہ جہاں نزل کریں تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اب میں نے تم پر چھوڑ دیا، اتنا اختیار دے دیا، چاہے نماز پر یا نہ پر، قیامت کے روز پوچھا جائے گا، رضا یہ ہے کہ پڑھ، رب چاہتا یہ ہے کہ نیکی کر، رب چاہتا یہ ہے کہ نیکوں کا سکھنگ چل، نیکوں کا جو ہے دامن پکڑ، رب چاہتا یہ ہے، لیکن اگر تم نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، تمہارے کام سارے کے سارے اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے روز ہر چیز تمہارے سامنے ہوگی، تم میں یہ نب دے اور تم بنا، ایک ایک چیز کا جو ہے وہ تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، اس لیے یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ جل مجل کریم نے ہمیں نماز میں یہ سکھا دیا، مانتے رہا کرو اردن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ چلا، راستے میں کی ان لوگوں کی جن پر تیرا کرم ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، ہمیں غوث اعظم کی راہ چلا، ہمیں داتا علی حجویری کی راہ چلا، ہمیں خواجہ اجمیری کی راہ چلا، باری تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے جس پر جنید بغدادی چلے، جس پر امام اہل سنت شاہ احمد رضا چلے، باری تعالیٰ ہمیں وہ راستے پہ چلا دے جس کے صدیق اکبر چلے، جس کے فاروق اعظم چلے، کیونکہ بھی آپ نے کہا راہیں میں نے دونوں بتا دی، اب چاہے میرے بندوں کی راہ پر چلو یا میرے منکروں کی راہ پر چلو، میں سارا کا سارا دیکھ رہا ہوں، اب چاہے تو ذکر کرنے والوں کے ساتھ چلو، چاہے تو ذکر سے منکروں کے ساتھ چلو، ان اللہ جینا چاہو جس ذکرے، وہ لوگ جو ہمارے ذکر کا انکار کرتے ہیں، وہ جو لوگ ہمارے ذکر کو اچھا نہیں سمجھتے، ذکر بنانا اللہ اللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، یہ رقص والے ذکر ہے، اور ویسے بھی جس کو ذکر کہا جاتا ہے ذکر اللہ فکر اللہ کا تصویر اللہ اللہ تم فکر ہو، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ کرو، اسی بہانے سے تم بخشے جاؤ گے، ہے وہ جو ہمارے ذکر کے منکر ہیں، وہ جو ہمارے ذکر سے بھاگتے ہیں، دیکھو تجھے بتا دیا نا، اب راستہ تم نے ڈھونڈنا ہے، بتا کر رب دے ساری چیزیں کھول کے رب نے ہر چیز سامنے رکھ دی، اگر اب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہمارا قصور ہے، اللہ نے تو کوئی چیز چھپا کر نہیں، وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے انکار کرتے ہیں، جو ہمارے ذکر کے منکر ہو گئے، قرآن کے منکر ہو گئے یا ذکر خدا بندی کے منکر ہو گئے، کہ آج کل دیکھیے نا یہ نازل ذکر پابندی ہے، نازل ذکر کرنا رب کا ذکر کرنا منع ہے، بدعت ہے، جو کیا مسئلہ رب کا ذکر بدعت ہے تو پھر کیا کریں گے، مولویوں کا کریں، ان سے مولویوں کا کریں کیا ذکر، وہاں کا ذکر منع ہو گیا، وہ کہتے ہیں اکیلے اکیلے کرو، اکٹھے ہو کر نہ کرو، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے، جلا جلا مجدل کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں تم اگر میری طرف ایک قدم آؤ میری رحمت دس قدم آتی ہے، تم چل کر آؤ میری رحمت دوڑ کے آتی ہے، اور تم اگر اکیلے میرا ذکر کرو تو میں بھی تمہیں اکیلے یاد کروں گا، اور اگر تم محفل میں ذکر کرو، لوگوں میں ذکر کرو، مل کر ذکر کرو، تو میں اس سے اچھی محفل سجاؤں گا جو تم نے سجائی، تم نے تو گناہگاروں کو اکٹھا کر لیا، تم نے اپنے جیسوں کو اکٹھا کر لیا، میں ان کو اکٹھا کروں گا جو معصوم ہیں، میں فرشتوں کو اکٹھا کروں گا اور میں تمہارا ذکر کروں گا، سبحان اللہ، دیکھیے میرے رب کریم جلا مجد الکریم کا کرم، کہا تم میرا ذکر کرو اکیلے کرو گے نہیں اکیلا کروں گا، اگر بندوں میں کرو گے میں فرشتوں میں کروں گا، میں محفل سجاؤ گے میں تم سے اچھی محفل سجاؤں گا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، تو رب کہتا وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے ذکر سے انکار کر دیا، وہ جو لوگ میرے ذکر کے منکر ہو گئے، لما جا اہم جب ان کے پاس آیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَظِيمٌ، ان کا کچھ حال نہ پوچھو قیامت کے روز ان کا کیا ہوگا، اور یہ تو عزت والی کتاب ہے، ارے اس کو تو جس نے پکڑا اس کتاب نے عزت دے دی، یہ کتاب عزت دیتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی وجہ سے بہت سارے عزتیں پا گئے، بہت سارے ذلیل ہو گئے، سبحان اللہ، بلال کہاں سے آئے، سلمان فارسی کہاں سے بکتے بکاتے آئے، اور قرآن کی وجہ سے، محبوب کی وجہ سے، دین کی وجہ سے عزت پا گئے، عبداللہ بن مسعود کو کون جانتا تھا، صحابہ رومی کہاں کے تھے، یہ سب مزدور لوگ، یہ بکریاں چرانے والے لوگوں کو قرآن میں کتنی عزتیں، اور ابو جہل جو بظاہر عزت والا، ابو جہل جو بظاہر عزت والا، کتنے بھی لوگ کھا رہے کہ ان کے بچے بھی ان کا نام لینے سے گھبرا رہے، ان کے اولاد بھی ان کا نام نہیں لیتی، برسری محفل کسی نے اکرما بن ابو جہل سے پوچھ لیا، اکرما تیرے باپ کا نام کیا، تو اپنا اجان کا سکان کرے باپ کا نام کیا، کہا آنا اکرما بن اسلام، میں اکرما اسلام کا بیٹا، وہ اپنے باپ کا نام نہیں لے رہے، یہ قرآن نے کس کس کو عزت دے دی، اور امام آنس رحمت اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو قرآن نے عزت دی، اللہ ہو یہ دیکھنے کون ہے ہم، کہاں ہیں ہم، کون ہیں ہم، اگر اپنے اپنے گرے دان میں منہ ڈال کے سوچیں، اپنی اگر اصلیت کو دیکھیں، اگر ہم اپنے دن رات کو دیکھیں، اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، تو کہاں جانے کے قابل، آج اللہ نے کتنی عزتیں دی، یہ کس کا صدقہ ہے، یہ اللہ جل مجدل کریم جو اتنی عزتیں دیتا ہے میں تو اپنی طرف دیکھتا ہوں، نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے محبوب کے صدقے، اس دین کے صدقے، اس قرآن کے صدقے کتنی عزتیں دی، کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا، یہ کرم ہے میرے اللہ کریم کا، یہ اس درجے ہیں قرآن کریم کی، یہ نظر رحمت ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور یقین جانیے کہ کیا کسی نے سچ کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور کہا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، کتنی عزتیں، کتنی برکتیں، اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں عطا کر دی۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ایک وقت کا کھانا بھی شاید نصیب نہ ہو سکے، اور یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ وسلم، انہ لکتاب عزیز، اور یہ عزتوں والی کتاب ہے، یہ عزتیں بخشن والی کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے، اس کا ذمہ اللہ جل مجدہ کریم نے لیا ہوا ہے، ہم نے نزلنا ذکرا وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا پر ہم ہی اس کے محافظ ہیں، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی کسی طرح کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہیں پا سکتا، یہ تغیر و تبدل سمجھ جاتی میں سے مقصود ہے، شیطان میں تصرف کرنے کی، اس میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کتنے ظالم لوگ ہیں وہ جو کہیں کہ آج قرآن معاذ اللہ آپ تصر اللہ قرآن محرف شدہ ہے، قرآن کو تحریف کر دیا گیا، قرآن کو بدل دیا گیا، رب کہتا ہے نہیں، اس میں باطل نہیں آ سکتا، کسی بھی طرف سے، کسی بھی جہت سے اس میں باطل نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، بتایا ہوا ہے حکمت والے، سب خوبیوں سراہے کا، اللہ جل مجد و کریم ساری حکمتوں کا مالک ہے، سب خوبیوں سے رہا ہے، ساری کی ساری خوبیاں اسی اللہ جل مجد الکریم کے لیے ہیں، ساری حمدوں کے لائق وہی اللہ جل مجد الکریم ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اور اے میرے محبوب تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اللہ رسولوں کو فرمایا گیا، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تمہیں وہ بھی احکام دے گا جو پہلے رسولوں کو بھی احکام دیے جا چکے، اللہ کی توحید، اللہ کے دین کا پرچار اور لوگوں تک پہنچانا. ان ربا کا لذو مغفر وضو عقاب علیم، بے شک تیرا رب بڑی بخشش والا ہے. وہ مومنوں کو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی رحمت والا ہے، بخشش والا ہے. وضو عقاب علیم، اور وہ دردناک عذاب والا ہے. بلغیوں کو نہیں مانتا جو اللہ جل مجل کریم کی عبادت نہیں کرتا، جو انبیاء کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، میں اس کے لیے اس کے پاس دردناک عذاب بھی ہے. بلو جالنا اجنی، اور اگر ہم اسے اجنی زبان کا قرآن کرتے، جیسا کہ یہ کفار کے طریقے اعتراض کہتے، یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہ اترا؟ لقالوا لولا فصلت آیاته، تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں، کیونکہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ اتنی جتنی عربی فصیح ہے، بلیغ ہے، کوئی بھی زبان اتنی نہیں ہو سکتی تھی. حضور ہے پھر یہ دوسرا اعتراض کرتے، اور یہ کیا آجمین عربین، کیا نبی عربی اور قرآن عجمی میں آئے؟ یہ کیسے؟ رب کہتا ہے میں تو اسی زبان میں کلام کروں گا جس زبان میں میرا محبوب کلام کرتا ہے. میرا محبوب عربی بولے اور میں اس پر کسی اور زبان میں قرآن اتاروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زبان میرے محبوب کو پسند وہی زبان مجھے پسند، جو زبان میرا محبوب بولتا ہے اسی زبان میں رب بولتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کی طرح زبان تو اردو ہو اور جو بڑی اب انگلش میں آ رہی ہو اور وہ انگریزوں سے پوچھنے کے لیے جائے کہ اس انگریزی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے. ہمارا یہ نہیں ہو سکتا، جو زبان میرے محبوب کی میں اسی زبان میں قرآن اتاروں گا، میرا محبوب عربی اور قرآن عربی اتار دوں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محبوب کو ماننے والے سارے عربی ہیں؟ محبوب کو ماننے والے تو عربی بھی ہیں، پوری دنیا میں ہر زبان بولنے والا ہے محبوب کو ماننے والا، تو کیا ان کے لیے اللہ کا کلام نہیں اترنا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ ہدایت اسی کو ملے گی جو میرے محبوب کی بولی بولے گا، وہ اسی کو ہدایت ملے گی جو میرے محبوب کی بولی میری محبوب کی زبان پر عمل کرے گا. جو میرا محبوب بولتا ہے، میں جانتا ہوں کہ کائنات کا ہر شخص میرے محبوب کو مانے گا، مختلف زبانیں ہوں گی. میرے محبوب کیا دوسری زبانیں نہیں جانتے؟ میرے محبوب ہر زبان جانتے ہیں. کائنات ارے انسان کیا، انسانوں کی زبانیں کیا؟ میرے محبوب پتھروں کی زبان جانتے ہیں، دستوں کی زبان جانتے ہیں، چڑیوں کی زبان جانتے ہیں، جانوروں کی چھپاؤں کی، پرندوں کی، چرندوں کی زبان جانتے ہیں. اور میرے محبوب کی زبان ہر کوئی جانتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ میرے محبوب کی اور زبان نہیں جانتے تھے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر زبان جانتے تھے، لیکن چونکہ عربی تھے رب نے قرآن عربی میں نازل کر دیا، اس لیے کہ میرا محبوب عربی بولتا ہے. اگر کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو کسی کو آپ بھیجتے ہیں نا، بعض کتابوں میں لکھا کہ آپ نے میرے کسی کو ایران بھیجا، کسی کو سودان بھیجا، کسی کو صومالیہ، کسی کو دوسرے مالے، تو جب وہ سوئے تھے تو اس وقت تک تو وہ یعنی لوگ جو تھے وہ عربی بولتے تھے، جب اٹھ کے ان ممالک میں گئے تو وہ سارے پر سارے لوگ جو سادہ وہی بدل بولتے تھے جو وہاں کی بولی. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزے کرم فرما دیں تو دنیا کی بولیاں ان کے غلام بولنے لگتے ہیں. اور کیوں نہ بولیں، وہ محبوب کائنات کی بولیاں سنتا ہے، ایک پیا سنتا ہے لکھاں دیاں بولیاں، لاکھوں پکارنے والے ہیں. کوئی مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام پڑھ رہا ہے، کوئی یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہا ہے، کوئی یا رب سلم وسلم پڑھ رہا ہے، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی زبان میں پڑھ رہا ہے. آقا سب کی سن رہے ہیں، ساری کا وقت کی بولیاں کر رہے ہیں سلام، کوئی کسی اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے. میرے محبوب ہر ایک کو سمجھ بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، تو فرمایا یہ کیا میرا محبوب عربی اور قرآن عربی میں نازل کروں، یہ نہیں ہو سکتا، جو زبان میرا محبوب بولے گا میں بھی وہی زبان بولوں گا. کل ہوگا للذین آمنوا ہدا و شفا، تم فرما دو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یہ ہدایت کرنے کے لیے ایمان والوں کے لیے، یہ ہدایت کرنے کے لیے شفا کرنے کے لیے، یہ قرآن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے، مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا بھی. اور جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ قرآن سے شفا بھی نہیں لیتے. اب دیکھیں نا، آج لوگ کہیں گے آپ کسی کو تعلیم کر دیں، قرآن پاک کا کسی کو دم کر دیں، قرآن پاک کر لیتے لوگ دم کرنا بدر تعلیم کرنا شرک. رب کہتا ہے اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، تو جس کو ہدایت نہیں ملتی وہ شفا بھی نہیں لیتا. وہ پانی پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا کہے گا بدعت ہے، پڑھ کے بھونک مارے وہ کہے گا بدعت ہے، لے کر کسی کے گلے میں ڈال دیں کہے گا شرک ہے. تو چونکہ ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملی تو قرآن کہتا ہے شفا بھی نہیں لو. وہ بھی قرآن جو ہے پھر وہ قرآن سے شفا بھی نہیں لیتے، جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ ان کو شفا بھی نہیں ملتی. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں روئی تھونک دی گئی ہے. روئی کا گولا بنا کر ان کے کانوں میں رکھ دیا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کو سننے کی نعمت سے محروم ہو جائے. وہو علیہم ام، اور ان پر اندھا پن ہے کہ شکوک و شبہات کی ظلم میں گرفتار ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، وہ گویا کہ وہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، یعنی وہ اپنے اپنے قبول سے حالت کو پہنچ جائے. جیسا کہ کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے نہ سمجھے. قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، وہ ایسے اندھے اور ایسے ڈھورے ہو گئے کہ جیسے کوئی میلوں دور آدمی کو پکارتا وہ سن ہی نہیں رہا. تو کہا ان لوگوں کا بھی حال یہی ہے، یہ قرآن سنتے نہیں ہیں، قریب رہنے کے باوجود دور ہیں. لا ہو ابو جا لبو لا، میرے محبوب کے قریب رہنے کے باوجود دور ہیں، اور ویسے کرنی کرن میں رہنے کے باوجود قریب. آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں نبی قریب نہیں، ہاں ان کے قریب نہیں ہے نبی، وہ سچ کہتے ہیں. کوئی ویسے کرنی سے پوچھے، کوئی راجت سے پوچھے، کوئی حضرت زین العابدین سے پوچھے کہ نبی قریب نہیں ہے تو یا رحمت للعالمین کیوں پکار رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ ابو جہل قریب رہ کے دور ہو گیا، اور کوئی دور رہ کے بھی قرب سے کسی کو نصیب ہو گئے. یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا مقدر ہے، یہ اپنے اپنا اللہ جل مجل کریم کی طرف سے ملا ہوا حصہ ہے. کوئی مدینے میں جا کے بھی سمجھتا ہے کہ نبی کے پاس نہیں آیا، اور کوئی یہاں بیٹھا بھی کہہ رہا ہے کہ میرا سینہ مدینہ بن جائے. کوئی دور بیٹھا ہوا نبی کی زیارت کر رہا ہے، اور کوئی وہاں جا کر بھی کہتا ہے مدینے میں آنے کے باوجود میری حالت نہیں بدلی. ارے کیسے بدلے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قریب ہیں، تو جہاں بھی جائے میرے محبوب تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو مومن ہو کر تو دیکھ، تو اپنے دل میں ایمان کو جگہ دے کر تو دیکھ. تو جہاں بھی ہوگا میرے محبوب کا دست کرم، دست رحمت، دست شفاعت، دست مدد تیرے اوپر ہوگا. تو جہاں کہیں بھی جائے میرے محبوب کی رحمتیں تیرے ساتھ ہیں. تو مومن ہو کر دیکھ، شرط یہ ہے کہ رب نے مومن کی قید لگائی. دوسری جگہ بل مومن اینا رہ رہیم، وہ مومنوں کے ساتھ رہ رہیم ہیں. اگر تو مومن نہیں ہے تو میرے پاس نہیں ہوں گے. ہم مومن ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، کیونکہ رب جل مجل کریم نے یہ قید لگا کہ جو مومن ہے محبوب ان کے قریب ہے. تو فرمایا ہو وہ لوگ تو قریب رہ کے بھی ایسے جیسے کو دور سے پکار رہا ہو، اور جو مومن ہے دور سے رہ کر بھی کیسے پکارا ہے. صلوات و سلام علیکا یا رسول اللہ، وہ قریب ہی سمجھ رہا ہے، وہ یار بول رہا ہے کہ مومن جو ٹھہرا. تو جو کافر ہے وہ مدینے میں رہ کر بھی دور ہے، وہ مکے میں رہ کر بھی دور ہے. ارے جو مومن ہے وہ کہیں بھی وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات مقدس عطا فرمائی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، بعضوں نے اس کو مانا اور بعضوں نے نہ مانا، بعضوں نے اس کی تصدیق کی اور بعضوں نے اس کی تصدیق کر دی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سبقت میں رب کا لکو دیا بہنا ہوں، اگر تیرے رب کی طرف سے گزرنا چکی ہوتی ایک بار تو جب ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا، یعنی اگر تیرا رب یہ نہ کہہ دیتا کہ حساب اور جزا روز قیامت دوں گا تو ابھی ان کو غرق کر دیتا اور دنیا ہی نہیں تیرے ان کی سزا دے دی جاتی، لیکن تیرے رب نے پہلے کہہ دیا کہ پکڑوں گا ایک وقت، وَإِنَّ هُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، یعنی کتاب الٰہی کی تکذیب کرنے والے بھی یہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں پڑے، من عمل صالحاً فلنفسہ، جو نیکی کرے تو اپنے بھلے کو کرے گا، اس کے لیے کسی کو احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کر رہا میں یہ کر رہا، نیکی کر رہا تو اپنے لیے کر رہا، کسی کے لیے کیا کر رہا، تو برہمن اللہ کے اللہ مجبور کری جو نیکی کرے گا اپنے لیے، نہ اس میں اللہ کا کوئی جو ہے تم بھلا کرو گے اور نہ اس کی بادشاہی میں تم اضافہ کر لو گے، وہ من آتا آفا علیہ، اور جو برائی کرے گا تو اپنے برے کو، رب کا کیا بگاڑ لے، رب کی بادشاہی میں کیا اب وہ جو ہے یعنی ڈال لے گا کوئی خلل، کچھ نہیں ہو سکتا، تو نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے، کسی پر نہ رب پر کوئی احسان نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب محبوب تیرا رب سبحان، یہ دیکھو ربک کتنا پیارا، یہ اس میں اتنی لذت آتی ہے جب رب کہتا ہے محبوب تیرا رب، وما ربک محبوب تیرا رب سبحان، جب کہیں آتی ہے نا وہ کہارے جبار کی بات، تو پھر اب ایسی بات نہیں کرتا کہ تیرا رب اطہار ہے تیرا رب جبار ہے، نہیں، جب ایسی بات آتی ہے محبوب تیرا رب سبحان ہے، تو تیرا رب تو بڑا رہی تیرا رب بڑا، جب تیرا ذکر آ گیا محبوب، جب تیرا نام آ گیا تو رحمت ہی رحمت ہے، محبوب تیرا رب لوگوں پر ظلم نہیں کرتا سبحان، رب کو بھی یہ پسند ہے کہ میں رب محمد کہلاؤں، رب کو بھی یہ پسند ہے، آج ہم کہتے ہیں ہم غلام رسول ہیں، ہم عبد المصطفیٰ ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے نبی کی طرف تمہیں نسبت کر رہے، رب کر رہے ہم کیا کریں، رب جو کہا یہ کس کی طرف نسبت ہے، یہ رب نے محبوب کی طرف نسبت کی، محبوب تیرا رب تو وہ محبوب کا رب ہے، ہم محبوب کے خادم ہیں، ہم محبوب کے غلام ہیں، تو ہم نسبت کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائی کیوں نسبت کرتے، تو جب رب نسبت کر رہا ہے بنا ربو کا جو ظلم للعبید، اور محبوب تیرا رب بندوں کا ظلم نہیں کرتا سبحان، رب ظالم نہیں، کہتے ہیں نا وہ کیا کام ہے جو رب بھی نہیں کرتا، وہ ظلم ہے جو رب نہیں کرتا، رب ظلم نہیں کرتا، رب عدل کرتا ہے، اور وہ عدل بھی کرے وہ اللہ ہو کر عدل کرے تو ہر ہر سمنا اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تو نقش جاون میں ورگے منہ کالے، ہمیں تو عدل بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو رب کا فضل چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کے صدقے رب کا کرم چاہیے، رب ظلم نہیں کرتا عدل کرتا ہے، اور اپنے محبوب کے بندوں کے ساتھ تو عدل بھی نہیں فضل کرے گا، اور ہمیں رب کا فضل نہیں عدل نہیں رب کا فضل چاہیے، باری تعالیٰ ہمیں عدل نہیں عدل بھی کرے گا تو ہم تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، باری تعالیٰ ہمیں تیرا فضل چاہیے، مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم سب پر باری تعالیٰ اپنا فضل کر دے، اپنی رحمت کر دے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل مجدل کریم کے فضل و کرم اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج ہم نے 24واں پارہ ختم کر لیا، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی طریقے سے نبی رب سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، شہیدوں کے شر سے بچائے، اللہ ہمیں اسی طریقے سے پورا قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ محبوب کے سچے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہم سے یہ خدمت جو ہے اس کو لے لے, ہمیں اس سے محروم نہ رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ یقیناً ہم بڑے بڑے گناہگار ہیں, ہم بڑے سیاہکار ہیں, ہمارے کسی کی نادانی کی وجہ سے ہم سے یہ سعادت نہ چھیننا, ہمارے کسی غلط قول اور فعل کی وجہ سے ہم سے یہ سعادت نہ چھیننا. باری تعالیٰ ہمیں یوں ہی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرنا اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرنا. دعا فرمانا اللہ ساری رکاوٹیں دور فرمائے اور یہ قرآن پاک ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما اہدیا الا البلاغ المبین. ایک ناشی بھی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کالج آپ کا سلسلہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.